celestis, pro celestis, aliena solvis penas, agnus in immacula. Munda caro, mundo cara, ut in crucis are sana, pro peccatis hostia. O Maria, Mater mea, semper tu mihi eris cara, et tesaurum conservabo, qui modo mihi est commissus. Oh, Yeah. peccato.